wypełnione smakiem. Od czwartku do soboty tradycyjny świętomarciński rogal. Tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 3. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Wybiła 7, program 3 Polskiego Radia i serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nowe ograniczenie epidemiczne to odpowiedź na rosnącą liczbę nowych zakażeń COVID-19. Pojedynek o Biały Dom wciąż nierozstrzygnięty, bliżej prezydentuje w tej chwili Joe Biden. 10. urodziny obchodzi Centrum Nauki Kopernik. Rząd odpowiada nowymi ograniczeniami epidemicznymi na rekordową liczbę nowych przypadków koronawirusa i rekordową liczbę zgonów. Wczoraj potwierdzono 24 600 zakażeń, 373 osoby zmarły, wykonano ponad 69 000 testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szczególnie dużo nowych przypadków jest w dużych miastach. Więcej osób niestety trafia do szpitali, więcej osób trafia także na oddziały intensywnej terapii. To jest niepokojące. No, nieustannie ciągły apel, szczególnie do mieszkańców dużych miast, abyśmy jednak zrobili sobie taką wewnętrzną kwarantannę, żebyśmy jednak zostali w domach. Nowe restrykcje mają obowiązywać od soboty, a w przypadku uczniów od poniedziałku. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że kolejnym krokiem będzie już narodowa kwarantanna. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że listopad będzie jednym z najtrudniejszych miesięcy w czasie pandemii, dlatego odpowiedź musi być zdecydowana. Od poniedziałku zostaje rozszerzone zdalne nauczanie również na klasy 1-3 szkoły podstawowej. Starsi uczniowie zdalnie będą się uczyć przynajmniej do końca listopada. Od soboty zamknięte będą kina, teatry, galerie, hotele będą otwarte tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Chcemy zmniejszyć ruch społeczny, chcemy zmniejszyć mobilność społeczną. Premier powiedział, że podniesione zostają progi bezpieczeństwa dotyczące handlu. W mniejszych sklepach poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. W galeriach handlowych otwarte będą jedynie sklepy spożywcze, apteki i punkty usługowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Maturzyści i uczniowie klas ósmych będą mogli skorzystać z konsultacji stacjonarnych z nauczycielami, aby lepiej przygotować się do egzaminów. Konsultacje, jak mówił podczas spotkania na żywo z internautami minister zdrowia Adam Niedzielski, będą możliwe nawet w przypadku dalszego zamknięcia szkół. Te roczniki, które będą zmagały się z egzaminami, czy to ósmoklasisty, czy to maturalnymi, żeby miały zapewniony dostęp do nauczycieli w ramach takich bezpośrednich konsultacji. Ministerstwo Edukacji poinformowało, że konsultacje mają odbywać się indywidualnie lub w małych grupach do 5 osób. Joe Biden coraz bliżej zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Były amerykański wiceprezydent ma już 254 głosy elektorskie. Jego rywal prezydent Donald Trump 214. W 5 kluczowych stanach nadal trwa liczenie głosów. Sztab urzędującego prezydenta kwestionuje uczciwość wyborów i zapowiada pozwy sądowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Spośród kluczowych stanów Joe Biden ma już na swoim koncie 2, w których Donald Trump wygrał w 2016 roku. Michigan i Wisconsin. W Pensylwanii przewaga prezydenta nad Joe Bidenem stopniała do 3 punktów procentowych. Do przeliczenia pozostały tam jeszcze setki tysięcy głosów, w większości demokratycznych wyborców. Biden ma więc nadal szansę na wygraną w Pensylwanii, która dysponuje 20 głosami elektorskimi. W Georgii Joe Bidena od Donalda Trumpa dzieli już tylko 0,6%. Nadal setki tysięcy głosów pozostały do przeliczenia w Arizonie i Nevadzie. W obu prowadzi Biden, ale na ogłoszenie zwycięzcy jest tam jeszcze za wcześnie. Sztab Donalda Trumpa stara się zablokować liczenie głosów w Pensylwanii i Georgii, twierdząc, że proces ten jest nieprzejrzysty i że może dojść do oszustw. Pracownicy Komisji Wyborczych odrzucają te zarzuty i wskazują, że w każdym punkcie wyborczym są obserwatorzy z obu partii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt szykuje Prawo i Sprawiedliwość. Jak zapowiada minister rolnictwa Grzegorz Puda, rozwiązania będą zawierały część poprawek do poprzedniej propozycji zmian zgłoszonych w Senacie. Chodzi m.in. o powołanie Inspekcji Ochrony Zwierząt i nowe uregulowania dotyczące uboju rytualnego. Jest w tej chwili tworzony nowy projekt, który będzie ujednolicał prawo, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, powołanie inspekcji, a oprócz tego będziemy dostosowywać się do prawa unijnego. Nowy projekt będzie zgłoszony do Sejmu jako inicjatywa poselska. Centrum Nauki Kopernik kończy 10 lat. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych centrów edukacyjnych w kraju odwiedziło 10 milionów zwiedzających. To było wspaniałe 10 lat. Udało nam się łączyć dwie bardzo trudne rzeczy. Masowość, przychodzi do nas rocznie 1 000 000 osób, z jakością. Unowocześnione, jedno z najlepszych na świecie planetariów. Robimy znakomite programy. Mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, świętowanie rocznicy w ten weekend przeniesiono do internetu. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. Za nami piłkarska środa. Ta od dawna przez znaczną część roku zdominowana przez Ligę Mistrzów. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Lipsku, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć Altes Rathaus, czyli stary ratusz. Piękny, późno renesansowy budynek zbudowany w niecały rok w połowie XVI wieku. Piłkarze RB spotkali się tu z Paris Saint-Germain i absolutnie nie było nudy. 2-1 wygrali gospodarze, ale goście nie wykorzystali karnego i kończyli mecz w 9. Barcelona z kolei wymęczyła u siebie 2-1 z Dynamem Kijów i słowo wymęczyła jest tu jak najbardziej na miejscu. Goście mieli mnóstwo sytuacji bramkowych, ale Marc-André Ter Stegen dał kilka dowodów na to, że spokojnie może uchodzić za najlepszego obecnie bramkarza na świecie. Co ciekawe, pokonał go strzałem głową nasz Tomasz Kędziora, ale ten gol nie został uznany. Na uwagę zasługuje jeszcze rezultat meczu w Stambule. Tu klub hołubiony od lat przez Recep'a Erdoğana, Başak Şehir 2-1 wygrał z Manchesterem United. W kraju dwa mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Arka Gdynia 2-0 wygrała z Koroną Kielce, a GKS Jastrzębie 0-2 uległ Puszczynie Połomice. Dalej grają zwycięzcy środowych spotkań. Swoją przygodę z Ligą Mistrzów kontynuują z kolei piłkarki Górnika Łęczna. 4-1 pokonały u siebie ZNK Split i czekają na kolejnego przeciwnika. Poznają go po piątkowym losowaniu. Zostajemy w kraju. W siatkarskiej plus lidze, na pewien czas rozłożonej na łopatki przez koronawirusa, czas na odrabianie zaległości. Czarni w Radomiu 3-1 wygrali z Kuprum Lubin, a Ślepsk w Suwałkach 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem. Na pewno to prawe skrzydło na mnie za dobrze funkcjonowało. Ogólnie atak, no to jest coś, z czym walczymy od początku sezonu z naszą ofensywą. Oczywiście z takim zespołem jak Jastrzębie więcej ryzykujemy, popełniliśmy więcej błędów, więc to na pewno jest takim naszym minusem. Tak o przyczynach porażki mówił trener ekipy z Suwałk Andrzej Kowal. W innym sporcie dla ludzi wysokich, w koszykarskiej Energa Basket Lidze, zastała Zielona Góra, jak na mistrza kraju przystało, zdeklasował 104-58 Asseco Gdynia, zaś Anwil Włocławek 90-71 ograł Astorię Bydgoszcz. Na zakończenie wsiadamy na rower. Tim Wellens wygrał 14 etap Vuelta Espania. Belg był najszybszy z 6-osobowej ucieczki, która na mecie uzyskała 4-minutową przewagę nad peletonem, w którym etap ukończył lider wyścigu Słoweniec Primož Roglič. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. W końcu się pojawiło słońce, niestety tylko i wyłącznie w centralnej i wschodniej Polsce, ale dzisiaj jeszcze na zachodzie też będziemy mieć trochę promieni słonecznych, ale na to jeszcze trzeba poczekać mniej więcej o godzinie 13 i tam się słońce pojawi. Jeśli chodzi o termometry, na nich teraz około 8 stopni w Warszawie. W Łodzi to najcieplejsze miejsca w tym momencie, trochę chłodniej w Rzeszowie 6, w Katowicach 5, w Poznaniu 7. Jeśli chodzi o ciśnienie na barometrach, 1020 hektopaskali, biometr dzisiaj korzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład biały ekspres ciśnieniowy DeLonghi teraz taniej o 300 zł. Srebrny iPhone 11 Pro 64 giga teraz taniej o 400 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Wszyscy razem w Media Expert. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trawisto.

7.16, zaglądam na naszego prywatnego listonosza, czyli na skrzynkę Pora, na Trójkę, @polskieradio.pl i widzę tutaj maila od... o feriach od pana Wojciecha, że ferie może i będą nawet na odludziu, ale kto da wolne? No to też jest właśnie pytanie teraz. Kto da wolne? 2, 7, 3, czy będą w tym roku wakacje, czy nie będzie? Czekamy również na informacje, kto wygrał wybory w Stanach. No właśnie, bo teraz to tym żyje świat. Czy to Biden, czy to Trump, kto ale w końcu wygra? Czy nam to robi? Różnicę ja myślę, że na pewno nam robi. Nie wiem, nie siedzę tak mocno w polityce, ale pewnie to jakieś znaczenie dla nas ma. Ale przede wszystkim to są emocje. No nie wiem, nie masz tak, że siedzisz przed telewizorem i tylko patrzysz, kto wygra? Nie, nie to nie. Ja tylko tak mam. No. Ja mam szczęście, bo ja nie mam telewizji, więc nie patrzę. No, omija cię wiele ciekawych rzeczy. Brytyjski hazardzista podobno postawił $5 milionów na Trumpa w największym jak dotąd politycznym zakładzie na foxbusiness.com. Taki artykuł się pojawił. Były bankier wykorzystał prywatnych bukmacherów zarejestrowanych na karaibskiej wyspie Curacao, dlatego że w Wielkiej Brytanii obstawianie politycznych wyników u bukmacherskich zakładów jest nielegalne, aha, więc musiał wykorzystać do tego karaibską firmę. No i obstawił zakład po kursie 37-20, co oznacza, że postawił $5 milionów, a wygrać może 15. No to powiem ci, jak zrobił takie zamieszanie, że jeszcze musiał zaangażować do ludzi na Curacao, to coś w tym może jest. Może ten Trump, który ogłosił się już zwycięzcą. Tak, już wygrał? Tak, no on twierdzi, że tak. Może to prawda. Może jak się dowie pan Trump, to też odpali dole ze swoich milionów. Że ktoś na niego głosuje, albo to ten Brytyjczyk odpali. To jest inwestycja. I 21 minut po godzinie 7. Mamy takiego naszego tutaj kolegę redakcyjnego, Marka Zalewskiego. Marek jest znany z tego, że jeździ po świecie i z tych różnych zakątków świata, w których bywa, oprócz tego, że przywozi ogrom wiedzy, to też przywozi wspomnienia, którymi dzieli się z nami na antenie Trójki. W ubiegłym tygodniu już mieliśmy pierwsze wspomnienia. Dzisiaj będą kolejne. Dzisiaj Marek Zalewski opowie nam o greckich wyspach. Konkretnie wyspa Hydra. Właśnie, tam greckie wyspy to nie tylko tłumnie odwiedzane przez Polaków takie wyspy jak Kreta, Zakynthos, Korfu, to też perełki ukochane przez samych Greków, jak mówi Marek. Jedną z nich właśnie tę wyspę Hydrę położoną niecałe 2 godziny szybkim statkiem od Aten upodobali sobie przypływający jachtami artyści, gwiazdy kina i bogaci Grecy. Marek Zalewski tam był. Jesienią pogoda często jest tak niepewna, że lepiej nie planować morskiej wyprawy z Aten na Peloponez. Sztormy i ulewy zamykają na wiele dni nawet wielki grecki port Pireus. Piękne i przyciągające zamożnych Greków wysepki bywają na wiele dni zupełnie odcięte od świata. Hydra, jedna z większych wysp otaczających Peloponez, nazwę zawdzięcza mitologicznym potworom. Dzisiaj jej urok przyciąga gwiazdy, nawet te zza oceanu. To skała, z jednej tylko strony wpuszczająca jachty i stateczki do niedużej zatoki. To jedyna z greckich wysp, gdzie nie ma samochodów, nie trąbią skutery, a jedynym środkiem transportu są muły i osły. Turyści zresztą chętnie korzystają z takiej przejażdżki, a osiołki wyczyniają cuda, żeby zmieścić się w wąziutkich uliczkach z takim ładunkiem na grzbiecie. Hoteliki i pensjonaty po bagaże gości wysyłają właśnie muły. 2000 mieszkańców Hydry to Grecy zaprawieni we wspinaczce po stromych, wąskich schodach do domów zbudowanych głównie wokół zatoczki. Nikt się tu nie spieszy, bo i nie ma po co. Dlatego nawet starsi dają radę. Rytm życia wyznacza historyczna wieża zegarowa w porcie i dzwony 17-wiecznej greckiej katedry z kipiącym złotem wnętrzem, prezentem od władz dzisiejszej Rosji. Od upału można uciec, wskakując do wody bezpośrednio ze skał. Nie ma tu piaszczystej plaży, dlatego koce i ręczniki układa się piętrowo na kamieniach. Zawsze wstrzymywałem oddech, gdy widziałem z jednej strony zbliżający się szybki wodolot, który tworzył ogromne fale, z drugiej wskakujące w tym czasie do wody dzieciaki. Hydra to wyspa nie tania, dlatego nie ma tu tłumów, pensjonaty są luksusowe, tawerny karmią smacznie. Jedna z najstarszych, czynna już prawie 200 lat, Rielia, czyli suszona oliwka, szczyci się stolikiem, przy którym siadał i często też śpiewał Leonard Cohen. Artysta mieszkał na wyspie przez pewien czas. Skoro to miejsce ekskluzywne, to niemal zawsze trafić można na greckich celebrytów, którzy przypływają tu odpocząć albo z towarzystwem ekipy robią sesje zdjęciowe i kręcą klipy wideo. Wieczorami, gdy ruch w porcie zamiera i knajpki pustoszeją, mieszkańcy przenoszą się do zaułków, z dala od morskiej bryzy, popijają lokalne wino i mocne cipuro, plotkują, słuchają koncertu cykad albo sami śpiewają. Ja mieszkałem przez jakiś czas naprzeciwko Hydry, na Peloponezie, mając wyspę w zasięgu wzroku. Wieczorami oglądałem z oddali oświetlone latarniami miasteczko na wyspie, ciche i tajemnicze z daleka. A gdy przychodził sztorm, to myślałem często o tym, co jest po drugiej stronie przesmyku, bo wyspy nie było we mgle zupełnie widać. Rybacy czyścili wtedy na nabrzeżu swoje sieci, czekali, aż mgła się podniesie, wiatr ucichnie i można będzie znowu wyjść w morze i przywitać szukających wytchnienia przybyszów. Ja, jak słuchałem Marka teraz, Marka Zalewskiego, to poczułem... Zazdrość? I ciepłe słońce. Jest takie uczucie, że jak wychodzisz na słońce, to my Polacy tak mamy, gdzieś tam, w ciepłych krajach, to słońce jakoś tak inaczej na nas działa. Ja je poczułem teraz, jak go słuchałem. No ja poczułam przede wszystkim zazdrość, ale tak mam nadzieję, że ferie jednak będą i będzie można się wybrać do Grecji. To ja nie byłem nigdy zimą w Grecji. Jest ja też nie, tak ale samo ciepło. Słuchaj, już poczułeś sam to słońce przecież. Marek Zalewski, bardzo dziękujemy za tydzień w czwartek. Kolejny materiał z jeszcze innego zakątka świata w wykonaniu Marka. Jak Marek sam mówił, odwiedził ponad 70 krajów, więc myślę, że jest czego wybierać i jest o czym opowiadać. A to przecież tylko jedna grecka wyspa była. Monopolize the capital, monopolize the cabazine, torch with the sky, what the cash for the mass, who burn it all, for the vulture to fight, who blood and oil, yet the spectacle, monopolize, behold the rage, smoke your eyes, or the feast of gods, the bridge of sometime. What better place than here? What better time than now? Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:29. Ekonomia i Eryk Kazanowski. Ekonomia w Trójce. W sobotę zaczną obowiązywać nowe obostrzenia w handlu, poinformował wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Zamknięte zostaną sklepy w centrach handlowych, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii i punktów usługowych. Premier zapowiedział równocześnie jak najszybsze wprowadzenie przepisów wspierających przedsiębiorców, którzy ucierpią w wyniku tych obostrzeń. Wiosną, w marcu, w kwietniu płynności nie było. Dlatego odpowiedzieliśmy błyskawicznie wtedy tarczą antykryzysową. Dzisiaj nasza pomoc będzie trafiała do tych branż, do tych przedsiębiorców, którzy będą najbardziej tego potrzebowali. Tak jak powiedziałem, to jest około 25 branż. Działania rządu chwali Business Center Club, ale jednocześnie BCC skierował do premiera apel o konsultacje w sprawie planowanej pomocy. BCC proponuje m.in. wzmocnić płynność finansową przedsiębiorstw poprzez przyspieszenie zwrotu VAT, przejrzenie wydatków budżetowych pod kątem ich ograniczenia, czy przywrócenie handlu w niedzielę. O całkowitym lub częściowym zamknięciu gospodarek poinformowały wczoraj także kolejne kraje. Litwa wprowadzi lockdown w sobotę. Potrwa on 3 tygodnie. Premier Litwy Saulius Skwirnialis powiedział, że wprowadzenie kwarantanny ma pozwolić ustabilizować sytuację epidemiczną. W czasie kwarantanny restauracje, bary i kawiarnie będą mogły sprzedawać żywność jedynie na wynos. Sklepy oraz apteki będą otwarte, ale pod warunkiem, że zapewnią środki higieny oraz co najmniej 10 metrów kwadratowych przestrzeni na jedną osobę. Nie będą czynne siłownie, muzea, kina, teatry i biblioteki. W czasie kwarantanny zabronione będzie też przekraczanie granicy państwowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A od dziś obowiązują nowe restrykcje w handlu i usługach na terenie Wielkiej Brytanii i Włoch. Między innymi godzina policyjna od 22 do 5 rano. Zamknięte będą kina, teatry, wystawy i sale gier hazardowych. Na terenach najbardziej dotkniętych pandemią wprowadzony zostanie lockdown. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Order. The eyes to the right. Lockdown to konieczność, mówił premier Johnson. Choć w średniej i dłuższej perspektywie jestem teraz większym optymistą, to nie ma wątpliwości, że sytuacja jest poważna, a potrzeba działania pilna. Lockdown trwa już w Walii, Irlandia Północna ma system do lockdownu zbliżonym, Szkocja utrzymuje łagodniejszy system podziału na strefy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,54 zł, dolar 3,87, za funta brytyjskiego trzeba zapłacić powyżej 5 zł, a za franka szwajcarskiego 4,25 zł. 10 stopni dziś niestety nie będzie w żadnym miejscu w Polsce. Mniej niż 10 stopni w Łodzi 8, 7 w Poznaniu, w Białymstoku 6, w Krakowie zaledwie 5, ale na szczęście dzisiaj prawie w całej Polsce do godziny mniej więcej 17 będzie dużo słońca, więc wystarczy się ciepło ubrać i zachęcamy Państwa do spacerowania, bo dziś w całej Polsce na szczęście, jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest bardzo dobra. Na barometrach 1020 hektopaskali, biometr jest korzystny. I za chwilę zobaczymy, jak tam pogoda w Grecji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Może później przyjdzie. A jak w ogóle nie przyjdzie? Nie daj się zaskoczyć zimie. Umów się na przegląd zimowy i wymianę opon w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Wybierz opony zimowe premium z homologacją Mercedes Original już od 382 zł. Zarezerwuj termin bezpiecznej wizyty serwisowej poprzez aplikację Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co z tą grecką pogodą się dzieje? Bo przed chwilą mówiłam Ci i Państwu również oczywiście, co się dzieje w pogodzie w Polsce, a co w Grecji? Czy warto jechać na ferie do Grecji? Posłuchajmy. Dzień dobry. A propos pobytu w Grecji zimą. Miałem to szczęście, z żoną witaliśmy Nowy Rok w Atenach na placu Syntagmy i krótko po północy odwróciłem się w kierunku zegara, który pokazywał czas i zmieniał się co chwilę, pokazując temperaturę 18 stopni o północy. To jest fajne uczucie. Dziękuję. No ostatnio w Polsce na Sylwestra było w okolicach 10, więc... Nie jest tak źle. 7.35 na zegarach. Łukasz Ciechan-Ciechański, dzień dobry. Jasia Łukowska, dzień dobry. Szanowny słuchacz, pan Jurek napisał na pora na trójkę małpa.polskieradio.pl. Proszę o Depesz Mode. No to proszę. the barrel of a gun. Program trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut do godziny ósmej nam pozostało. Kumka Olik, zabierz mnie stąd. To w Trójce przed chwilą. Ja cię nie będę stąd jeszcze zabierać, bo jeszcze trochę tutaj posiedzimy sobie. Ale to dobrze. No właśnie, to dobrze. Ostatnio branża odzieżowa trochę się rozszerzyła, bo pojawiły się maseczki. Mhm. Przeróżne, bo na początku tylko i wyłącznie jakieś tam czarno-białe, a teraz już można kupić w serduszka i w kropeczki i w gwiazdeczki, we wszystko. Można też kupić maseczkę, która ma w sobie zapach bekonu. Czyli idziesz i wąchasz bekon. Dokładnie. Gdzie nie pójdziesz, jest to bekon. To możesz wąchać bekon. Oczywiście ona jest też ozdobiona ozdobiona bekonem, ma narysowany na sobie bekon, no ale przede wszystkim ten zapach. Ja nie wiem, do czego on ma zachęcać, czy do tego, żeby mieć cały czas maseczkę na sobie. Ale bo pewnie tak, bo są ludzie, którzy bardzo lubią i ja się wcale nie dziwię. No bo... Ja bym poczuła taki bekon, a wiesz, że ja lubię mięso. Ale ja chciałabyś? Chciała ściągnąć tę maseczkę. Nie chciałabym, bo bym cały czas chciała to jeść. Okej. Okay. No to... Nie. Ja myślę, że Polacy sobie poradzą, bo zapewne jest to drogie, jak zawsze w takich przypadkach, i sami będą wędzić maseczki razem z kiełbasą, z boczkiem, sobie będą wędzić maseczki, a ja, ponieważ boczek nie bardzo, to... Ale jaki zapach byś chciał? Brokuła? Wiesz co, nie, tak myślę sobie, na przykład taki odświeżacz powietrza toaletowy o zapachu lasu, to ja wszędzie w mieście byłbym w lesie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę. Codzienny nasz gość również dzisiaj z nami. Dr Michał Sutkowski, internista, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Rozmawiamy sobie na temat tego, w jaki sposób w tych trudnych czasach się uchować, w jaki sposób sobie radzić i stosować się do zastrzeżeń i do obostrzeń się znaczy, chciałem powiedzieć. Do obostrzeń, które wielu z nas mówi, a co oni tam wiedzą, co ja będę się słuchał, a potem no jest problem. Więc... My rozmawialiśmy przed chwilą o takich maseczkach, które mają w sobie zapach bekonu. Niektórzy pewnie są zainteresowani tym, niektórzy pewnie mniej. Ale czy noszenie maseczki może powodować niedotlenienie? No nie, nie może. Nawet z zapasem bekonu nie może, z zapachem bekonu, tak? Nie może. Proszę Państwa, to są oczywiście fałszywe informacje ludzi, którzy są antymaseczkowcami. To są jakieś głupoty, jakieś takie koronawytrychy, które się tam pojawiają, wiemy gdzie zresztą, najczęściej w sieci. Nie ma takiej możliwości. Włóknina przepuszcza powietrze, powietrze o tym samym składzie, natomiast może nie przepuszczać wirusa. Właśnie na tym polega całe działanie tych środków fizycznych. Dlatego, bo oczywiście, jeżeli by ten wirus sobie latał sam w powietrzu, to on by bez kłopotu, tak jak powietrze, przeszedł przez włókninę. Natomiast on jest oczywiście osadzony w takim bioaerozolu, czyli w naszej ślinie, w wydzielinie górnych dróg oddechowych, wtedy, kiedy kaszlemy, kichamy, kiedy głośno, ekspresyjnie mówimy. No i w związku z tym osiada na maseczce i nie wydostaje się na zewnątrz. A jak się nie wydostaje na zewnątrz, to nie zaraża innych. A niektórzy chodzą w takich maseczkach jak na budowie przeciwpyłowych. To też one spełniają swoją rolę, czy to raczej już jest kwestia stylistyki i tego, żeby mandatu nie dostać? No stylistyka tu też pewnie ma znaczenie. Moda, stylistyka, różnego rodzaju są, prawda, barwy, kolory i sposoby. Lepsza taka maseczka niż przyłbica, natomiast najlepsza z tych wszystkich dostępnych, najprostszych oczywiście, to maseczka taka chirurgiczna z włókniną właśnie, chyba że ktoś chce sobie zafundować już FFP2 lub 3, czyli takie, które no mają tam jakieś dodatkowe filtry i rzeczywiście one bardziej selektywnie jeszcze próbują wychwycić tego wirusa. Skutecznie zresztą próbują. Czyli kwestię maseczek mamy już wyjaśnioną. A jak to jest z tymi zwierzętami domowymi? Czy one mogą przenosić koronawirusa? Znaczy jakieś pojedyncze badania mówiły o tym, że rzeczywiście mogą. I nie zaleca się w związku z tym osobom, które mają koronawirusa, jakiejś bliskiej styczności ze swoim pupilem, co jest oczywiście pewnie trudne dla tych osób zdecydowanie. A szczególnie wtedy, kiedy ten pupil krąży po całym domu, a jesteśmy z innymi osobami w pewnej izolacji w związku z tym, że to my jesteśmy chorzy, a oni jeszcze zdrowi i w kwarantannie. Czyli trzeba by było pupila też trochę kwarantannować, co wydaje się już bardzo trudne. Natomiast dla uspokojenia dodam, że to są bardzo pojedyncze prace naukowe, bo taka tam powszechna wiedza to jest co innego, czy to nasze wyobrażenia. Wydaje się zarażenie w ten sposób niezwykle skomplikowane, bo musielibyśmy nakasłać na tego naszego pupila, a osoba kolejna musiałaby po prostu, głaskając go, przenieść przez swoje ręce do własnych błon śluzowych. No droga jest dosyć zawiła, choć oczywiście jest możliwa. Bardzo dziwne rzeczy kociarze robią, ja mam dwa koty, wiem co mówię. Ale dobrze, już nie idźmy tą drogą. Bo pojawiły się i takie głosy, czy klimatyzacja może wpłynąć jakkolwiek na rozprzestrzenianie się koronawirusa? Bo ja byłem świadkiem, jak w restauracji klimatyzację wyłączyli, bo powiedzieli, że bo się rozprzestrzenia wirus. Może się zaoszczędzić, proszę Państwa, może. Klimatyzacja oczywiście musi być czysta, bo jeżeli klimatyzacja będzie zabrudzona różnymi patogenami, a tam są różnego rodzaju patogeny, jeżeli się ją odpowiednio nie konserwuje, no to oczywiście jest więcej problemów niż korzyści. Ale jeśli chodzi o klimatyzację, nie ma takiej możliwości, żeby w jakiś specyficzny sposób przenosiła tego wirusa. Przenosić to może przenosi trochę z pędem powietrza, natomiast przede wszystkim rozrzedza, powoduje jego szybszą eliminację, więc raczej tutaj są plusy niż minusy. No dobrze, a pojawiło się takie urządzenie na rynku jak oczyszczacz powietrza. Czy on oprócz tego, że eliminuje smog na przykład z naszego mieszkania, eliminuje też koronawirusa? koronawirusa nie eliminuje, ale eliminacja smogu, różnego rodzaju zanieczyszczeń ma znaczenie, dlatego, bo połączenie smogu z koronawirusem to jest złe połączenie i na to już są takie papiery naukowe, że rzeczywiście, co zresztą wynika z istoty obu tych rzeczy, zmiany w układzie oddechowym są w przypadku połączenia i symbiozy tych dwóch czynników niezwykle, niezwykle poważne. Bardzo dziękujemy, panie doktorze, po raz kolejny za wtłoczenie wiedzy w mój umysł Małgorzaty i przede wszystkim za poinformowanie naszych słuchaczy o tym, jak to wygląda. Słyszymy się jutro po raz kolejny. Doktor Michał Sutkowski, internista, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Teraz No Cars i No Cars Go i Arcade Fire w Trójce. 5 minut z małym hakiem zostało do 8. Zapraszamy